मनुष्य ठीक देखने लगेगा ना तो संसार का अभाव हो जाएगा। है क्या है क्या युद्ध के संसार क्या है, तो संसार क्या है देखते ही ठीक देखने पर संसार का अभाव हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव है कि शरीर पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे और अभी प्रत्यक्ष में नहीं भी जा रहे हैं। जितना जो संसार है वो सबका सब संसार नहीं भी जा रहा है, वही अभाव है अभाव। कहा मांगू कसु फिर रहाई, देखत निर्णय चलो जग जाई, देखते देखते जा रहा है। आज से 100 वर्ष पहले ये सब कुछ नहीं था, ये अभी जो दिखता है ये कुछ नहीं था और 100 वर्ष के बाद कुछ नहीं रहेगा, 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष बाद, ऐसे अल्लाह का करोड़ वर्ष पहले कुछ नहीं था। तो है एक तत्व है वो रहेगा, उसी को परमात्मा कहते हैं। ये सब रहेगा नहीं, ये जा रहा प्रतिक्षण जा रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में इसका अभाव न होता हो। विचार न करने से है दिखता, इतना धन हो गया, इतना संपत्ति होगी, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, कुछ हुआ नहीं है, सब मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है एकदम। विश्वास को मूड विश्वास का पल आवत ही रह जावता है, सब पीर पैगंबर खाक मिले तेरो का अनुमान फूला होता है। पीर और यह संत महात्मा कई हो गए, अवतार हो कई हो गए, सब जा रहा है अभाव और अभाव अभाव। तो संसार में अभाव ही मुख्य है, किसका विश्वास करे, किसका भरोसा करे, किसका आश्रय ले, सब ही बोल बोल। अगर इस तरह से विचार करे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, मिटने मिटने वालों को छोड़ता चला जाए। अनंत ब्रह्मांड अनंत लोग है वे सब ही नहीं भाई नहीं बगे तो नहीं है, नहीं है इनका आधार है आज वो है। क्यों असत का ज्ञान सत से ही होता है, असत ज्ञान असत के द्वारा तो होता नहीं, असत तो मिट जाएगा ज्ञान कैसे हो, सत रहेगा उस सत से असत का ज्ञान होता है। तो ये रहने वाली चीज है ही नहीं, प्रत्येक जा रहा है। अनंत ब्रह्मांड बीत गए अनंत ही, तो अभाव संसार की देखा जाए तो अभाव ही मिलेगा। स्थूल रीति देखो तो वियोग मिलेगा, सूक्ष्म देखो तो अभाव मिलेगा। अगर इस बात पर डटते जाए तो निहाल हो जाए, किसका विश्वास करे, किसका भरोसा करे, किसका आश्रय ले, किसी को आधार मान कर चले, सब बोले बोले। सबका आधार है वो परमात्मा है, उसका अभाव नहीं होता। ये संसार के अभाव का ज्ञान भाव से ही होता है, भाव से ही अभाव का ज्ञान होता है। जैसे आप रास्ते पर खड़े हैं, एक ही आदमी जा रहे हैं, तो जाने वाले को ज्ञान वो रहने वाले से होता है, कई आदमी चले गए तो चले ज्ञान रहने वाले सोता है। ऐसे संसार का अत्यंत अभाव हो रहा है, तो जिससे अभाव दिखता है वो ही भाव है, वो है और ये है नहीं। नहीं के तरफ दृष्टि हटाई जाए तो है दिखेगा। वो हमारा है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण पदार्थ व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अवस्था सबका अभाव होता। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ये बात एकदम। मनुष्य ज्ञान का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता, इसको कुछ समझता नहीं है। वास्तव में सब का अभाव है, अभाव अभाव। आप देखे तो ये भी था यहाँ, ये बिना से बीकानेर बीकानेर था ही नहीं। बीका जी आए वो जोधपुर में थे, कुछ तर्क कर दी, क्या विचार करते हो किसी देश किसी को देश बनाओगे क्या, तो बनाएंगे ही अब तो चले वहां से। तो यहाँ जंगल में आए तो ये बेड बकरी चरण हुआ था मेरा, उसे पूछा कि यहाँ जगह कौन सी ठीक है, तो यहाँ रहता है तो ये कैर कैर करी था कैर बता, ये कैर है इस जगह बहुत बड़ी तेज है, क्या पता कि एक भेड़ रहेगी हमारी, वो भेड़ ने यहाँ बच्चा दे दिया, साथ ना रहा है साथ, तो लड़ती रही बच्चे को ही ले जाने दिया, तो ये जगह बड़ी सूरमी है, तो वहां पर किला बनाया गढ़ बनाया। बीकानेर थे तो बीकानेर हो गया, ये खुद का नाम बीका और नेरू बीकानेर। तो आप बीकानेर से पहले आप अभी देश ले दो बिल्कुल जंगल है, ये जितने जितने शहर है सब जंगल बसे हुए, जंगल सब जंगल, कुछ नहीं। ऐसे सबका अभाव है, ये पृथ्वी आदि इनका सबका, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि। सूर्य चंद्रमा से उदाता यथा पूर्व मकर पर आता है, सूर्य चंद्रमा है इनको जैसे पहले था वैसे ही फिर बना दिया, तो क्या हुआ अभाव हो गया। तो सच्चा तो अभाव ही है, पहले कुछ नहीं था, कुछ वर्षों पर कुछ नहीं रहेगा। यहाँ डूंगरगढ़ के पास हम गए तो वहां रेती उड़ गई, थोड़ा है ना पास में टीबा है, रतनगढ़ के पास टीबा टीबा है डूंगरगढ़ के पास, तो रेत उड़ गई तो वो रेत निकली इसमें छोटी छोटी टीकरी ठीकरी और छोटे छोटे कण का हार दिखा, वो सब सफेद सफार का कण का ये दिखा, यहाँ किसी को पवार का क्या, उन राजवंशों का राज्य था, यहाँ बड़ी राजधानी थी, यहाँ खड़े खड़े टीकरी वहां रड़ाऊ घाट छोटे छोटे कण का हार होगा सफेद सफेद, अब वे भी खत्म हो जाएगा दिखेगी नहीं। तो मात्र संसार है भाव है, और वो भाव है उस मूल में भाव है, भाव के आश्रित ही अभाव है। तो अतत्य जंतो मृग जंत संत, अतत्य जंत इनको त्याग करते करते मृग जंत संत जब ढूंढते है वहां जाके संपूर्ण के अभाव का साक्षी भाव परमात्मा। अपने देखते देखते कितना होगी, कितना होगा। या इस टीवी पर कुछ नहीं था, बिल्कुल थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन होगी। हमारे बचपन में देखे तो बिना सिर से ग्राम से जाते थे, वो रास्ता था उधर, वो है ही नहीं, रास्ते ही नहीं, वे मकान ही नहीं, वे वृक्ष ही नहीं, नई सड़क बन गई, नई चीज बन गई। ऐसे मात्र सृष्टि नमूना होता है ना, वानगी सैंपल कहते हो, ये नमूना है, अनंत सृष्टियों का नमूना है। बोरा बोरा भरे हुए दाल होती है, गेहूं होते है, चलो उसको देखते हैं, ऊपर के लगा कर देखे ऐसा, ये वानगी है, ऐसा माल है ये, तो ये संसार माल ऐसा है, अभाव है। अभाव करते करते करते भाव रूप मिलेगा, वो है उस है का अभाव, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, और ये नहीं है, ये नहीं हो है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असतो भावन विद्यते, भाव सत्ता नहीं है, और सत्ता भावन है, सत्ता उसका भाव नहीं, उसमें स्थित होना यही मुक्ति है, ये कल्याण है, उद्धार है। और उसमें स्थिति सबकी है, गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, उसमें गंगा जी में कभी वर्षा होती तो मिट्टी आती है, जल में कूड़ा करकट आता है, फूलों की माला आ जाती है, गंदी गंदी चीजा कचरा आ जाता है, तैरता हुआ आदमी आ जाता है, बहता हुआ मुर्दा आ जाता है, और बह जाता है। भीतर एक शिला है, पर्वत है, वो है क्यों गई है, सब बह गया, वो है ऐसी अनंत सृष्टि बहती बहती बहती रहती है, बहगी बहगी। आधार जो शिला है वो है, वो है जिनो। तो अदत्य जनता इनका ये जा रहा है, इसको सुनते है, मिटने वाले को क्या देखे, तो मिट रहा है। मनुष्य भोग भोगता है, संग्रह करता है, ये दो में लगे हुए हैं, संग्रह करने में लगने में। कितना ऊपर संग्रह करेगा, कब तक रखेगा, सुख कब तक भोगेगा, तो संग्रह और भोग के समय उनको सच्चा दिखता है, ये तो रुपया आ जाएगा, थका लेंगे, तो ये भोग हो गया, ऐसे करे, ये आराम लिया, क्षण मात्र में चला जाएगा, ये निरंतर बदल रहा है। तो भोगे शरीर प्रसंगता नाम, भोग रहे शरीर में आसक्त होते हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, परमात्मा तो है, तो भोग शरीर है नहीं, भोगने वाला नहीं है, भोग नहीं है, भोगी नहीं है, भोगना नहीं है, तो सब जा रहा है, कोई आधार है। अनंत ब्रह्मांडों का भाव हो रहा है, परंतु जो है उसका भाव नहीं होता, जो है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो बदलता है इसमें जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। इन जाने वाले को रहना मान करके इसमें कोई ये फंस गए, ये जानते हैं कि ये शरीर पहले नहीं थे, आज से 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर नहीं था, और 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा, तो नहीं बने तो सच्चा हुआ इसका, इसका सच्चा तो नहीं बना हुआ ना, ये तो सच्चा नहीं हुआ, पहले नहीं था, पीछे नहीं था, अभी जा रहा है। आप आकर बैठे जिस समय से इतनी उम्र थी, उतनी उम्र अब नहीं है, अभाव चलेगी, वो तो चली नहीं, चली जा रही है, अभाव भी अभाव अभाव। तो इसका क्या विश्वास करे, क्या इसकी स्थिति करे, क्या इसका भरोसा करे, क्या इसकी आशा करे, किसी का सहारा ले, क्या ले? बड़ी तेजी से जा रहा, सब में जो है ठोस वो तत्व है। भूमा शाश्वत अमल सब ठोस है तुम सर्वदा। ये देह है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सदा। सर्वम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। अनंत ब्रह्मांड के नष्ट होने पर विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् है उसको देखे उसको देखना ठीक है। सबके नाश होने पर जो अविनाशी रहता है उसकी तरफ दृष्टि देखने वाला ही देखता देखता देख रहा है सच्चा। और इस तरफ दृष्टि देखने उठे सच्चा मानने वाला जानता नहीं देखता नहीं उसको देखना कोई काम करने को दिखता ही रहता ही नहीं। लोग कहते हैं परमात्मा दिख नहीं कैसे विश्वास करे। अरे विश्वास तो नहीं देखे पर ही होता है, देखने पर विश्वास कैसे होगा। देखने वाली चीज तो आज से 100 वर्ष नहीं थी, 150 वर्ष नहीं रहेगी, इसको विश्वास कैसे करे। ये तो हरदम जा रही है, विश्वास तो उस पर किया जाए जो है। ये नहीं में बदलने को, नहीं में बदलने को जानने वाला नहीं में नहीं बदल रहा है, वो है रहा है। जैसे आप दरवाजे पर खड़े हैं, कई मोटर कई बैदल कई कार कई टांगा निकल गया आप खड़े हैं, ऐसे आनंद सृष्टि जा रही है। उसमें जो एक खड़ा है देख रहा है, सबको प्रकाश कर रहा है, सबको आश्रय दे रहा है, सबका आधार है, वो है। तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति सपश्यति। नष्ट होने वाले जो नाश नहीं हो रहा है उसको देखता है, वो देखना सही देखना है, इसको सच्चा मानना है, ये गलत है देखना। निरंतर जा रहा है उसको है तो देखना भी गलत है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति सपश्यति। उस अनंत को देखता बदलने वाले में न बदलने वाला देखता है, वो देखता है, उसका देखना सही है। इसका देखना है देखने वाला है, देखना है मन इंद्रिया सब रही है। नवग्रह 64 चौगुणी 52 वीर प्रसन्न काल भक्त सबको गए ऐश्वर्य दर्पण। नाश होने वाली दृष्टि हटा दे से ये नहीं, ये तो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो रहेगा उसमें आपकी स्थिति हो जाएगी, वो अपना है। तो नहीं नहीं नहीं दो चीजें नहीं रहे है, दिखता नहीं और नहीं टिकता नहीं, दिखता है वो टिकता नहीं है, वो मिटता है निरंतर। तो ये मिटने वाला वो देखता रहेगा, तभी मिट रहा है जा रहा है जा रहा है। ऐसे अगर देखने लग जाए तो जो रहने वाला है उसको देखना नहीं पड़ेगा आपको, उसमें आपकी स्थिति हो जाएगी स्वाभाविक। ये जा रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हम स्थिति हो जाएगी। है कि स्थिति है, वो स्थिति है, सब स्थिति है, नहीं में स्थिति वहां है, गति है, परिवर्तन है। बस विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् सर्वे तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् समम् पश्यन् सर्वत्र समवस्तु ईश्वरम्। न हिनस्ति आत्मनादो ततो याति परम्। वो अपने ऐसा नहीं करता, परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये नहीं है को दिखा रहा है, मनोरम सफल हो जाए, नहीं तो पशुओं की तरह ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 13 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा पीनासर बीकानेर में हुआ। राम।